سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon haduwa akan wato darasinmu na littafin al-muqaddamatul izziya wanda muke gabatarwa a duk ranar talata a wannan masallacin al-Imam al-Bukhari wanda a yau muna ranar 12 ga watan Rajab shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam mu da Ramadan saura kwana 40 da na'am 8 ko 7 Allah ya riskar da Ramadan Allah ya riskar da Ramadan gare mu Allah ya bamu ikon azumtan sa a yau zamu tashi akan babi ne ko wance faslun mal rahimahullahu yace faslun wannan fasali ne yake karantar da mu wato wuraren da ba a so ayi addu'a fi mawatin yukrahu fiha ad-du'a fi as-salati wuraren da ba a so mutun yayi addu'a a cikin sallah wala yace yukrahu ad-du'a ba'da takbiratil ihrami ba a son yin addu'a bayan kabbarar harama bayan ka ce Allahu akbar sai ne kai karatun Fatiha wa fi ruku'i haka na cikin ruku'i wa fi tashahhudil awwali haka na cikin tahiyya ta farko wa ta'awudh wal basmala haka nan ba a so mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da bismillahir rahmanir rahim fil faridati asalla farilla wadih akwai abin dubawa a bayanin malam yace yukrahu ad-du'a ba a son ai addu'a ba da takbiratul ihram bayan kabbara harama alhali mun tabbatar da hadisai tabbatattu sun zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ko wanda ma har ana kiran addu'a bayan kabbara da sunan du'aul istiftah ko adiyatul istiftah addu'ar bude sallah ko addu'o'in bude sallah hadisai sun tabbata daga riwayar Bukhari da Muslim da makamantansu daga cikin wannan hadisan akwai hadisin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk annabi in yayi kabbara yake yin haka ko kuma hadisin da Abu Hurairah ya tambaye shi yace ya rasulullah sukutuka huna ya ba'da takbiratul ihram ma za ta qul ya manzon Allah shiru da kake bayan kabbarar harama me kake fadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi cewa ga irin addu'a da yake Allahumma ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad wannan yana yi kuma hadisai ne ingantattu sun tabbata daga Bukhari da Muslim kuma daga cikin masu rawaito hadisin cikin sahabbai akwai hadisi daga Ali ibn Abi Talib ruwayar Abu Dawud da Tirmidhi akwai na Aisha ruwayar Tirmidhi akwai na Abi Sa'id daga da kuma Darimi daga Abdullah dan Abbas sannan kuma mun ji ruwayar Bukhari na Abi Huraira saboda haka zancen ba a so addu'a bayan kabbara harama bai da karfi in kai kabbara zaka yi akalla سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره سنن كاي قراتون فاتحه وفي الركوع هكذا a cikin ruku'i ma ba a so mutun yayi addu'a me yasa anan malai yace ba a so addu'a cikin ruku'i saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam dake cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan. Annabi yace ni an hana ni karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sajada. Bayan fadi aka sai ya fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabba wa amma as-sujud fashahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Amma a ruku'i ku girmama ubangijinku ku azzama shi, amma a cikin sajada ku dukufa cikin addu'a, ku yawaita addu'a domin ya dace an samu ku addu'an da kuke a cikin sajada. Wannan shi yasa yace tunda sujud ruku'i wato wajen ta'zim ne, shi yasa malam yace ba wurin addu'a bane. To amma sibogin sauran malamai suna nuna ana yin addu'a a cikin ruku'i, amma wace irin addu'a? Kamar yadda idan muka duba Imam Bukhari ya kawo babu musamman a cikin sahihinsa, yace babu du'a fi ruku'i, babu ne nake karantar da yin addu'a a cikin ruku'i. Sai kawo hadisin Aisha radiyallahu anha wanda take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana fadi a cikin ruku'in sa da sajadarsa bayan an saukar masa da idza ja'a nasrullahi wal fath har zuwa karshe. Na'am, yace ne cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Wannan yana daga cikin sigogin tasbihi da suka tabbata. Akwai wanda muka san ana yi a cikin ruku'i kadai, akwai wanda ana yi a cikin sajada kadai, akwai wanda kuma ake yi a cikin ruku'i da sajada. A ruku'i kadai ana subhana rabbiyal azim wa bihamdi, saboda amma ruku'u fa azzimu fihi rabb. A cikin sajada muna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, don annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbiyal azim ya sabbi wato abin da sabbi ismi rabbiyal a'la kenan, subhana rabbiyal a'la. Annabi yace wannan rabbiyal a'la a sa shi a cikin sajada, rabbiyal azim kuma a sa shi a cikin ruku'i kenan. Wannan akwai bambanci. To amma kamar sigogin da muka karanta yanzu, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ana fadin sa a cikin ruku'i, ana fadin sa a cikin sajada, ba bambanci. Haka nan lafazin subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh, shi ma ana fada a cikin ruku'i kuma ana fada a cikin sajada. Haka kuma lafazin subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama, shi ma ana fada a cikin ruku'i, ana fada a cikin sajada. To dai cewan malam cewa ba a addu'a cikin ruku'i, wannan hadisi na subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma filli ya kore wannan magana, tunda ciki subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik wannan tasbihi ne da godiya ga Allah. Amma allahumma filli fa ma'ana Allah ka gafarta min, Allah ka gafarta min, ai addu'a ce. Na'am, saboda haka mun ji cewa ana addu'a cikin ruku'i ta wannan. Amma ba wai za ka yi addu'a cikin ruku'i da cewa Allah ka bani kaza, Allah ka bani kaza, yadda a cikin sajada ba wannan bane. Sannan wa fit tashahhud al-awwal, hakan nan a cikin tahiyya ta farko, nan ma ba a addu'a, ba addu'a a cikin tahiyya wato ta farko. Tahiyya ta farko idan an karanta abduhu wa rasuluhu shikenan sai a tashi ko? Saboda hadisin Abdullah dan Mas'ud radiyallahu an yana kwatanta wato tahiyyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta tsakiyar sallah, da cewa idan annabi yayi tahiyyar nan zai tashi da sauri. A wani lafazin ma yace zai tashi kamar yana kan wato dutse mai zafi, saboda in yayi tahiyyan kai tsaye zai tashi ba tare da ya tsaya yayi wasu addu'o'i ba. Saboda haka ba a addu'a a cikin wato me tahiyya ta farko. Malam Ibn Qayyim rahimahullah yake cewa kana yukhaffifu hadha at-tashahhud jiddan, annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita wannan tahiyya ta farko matuka, hatta ka annahu ala ar-rabbi, kamar ka ce shi yana kan dutse mai zafi ne, yana kai shi yasa zai sauri ya tashi. Saboda haka bai tabbata ba a hadisi cewa idan mutum ya yi tahiyyan farko zai yi salatin annabi ko ba zai yi ba, bai tabbata zai yi ba balle sauran addu'o'i. Amma tahiyya ta farko ta ƙarshe kuma fa, na'am, bayan ka gama tahiyya za ka nemi me? Za ka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam, bayan wannan Na'am. A nemi tsari da abubuwa guda hudu. Bayan wannan sai du'a'i. Kai tahiyya, kai salatin annabi. Ka nemi tsari da ga abubuwa guda hudu. Sai annabi ya tsumma li yaftar min ad-du'a ajabahu ilayhi. Sannan mutum ya zabi addu'a da tafi burge shi. Sai mutum yayi wannan addu'a bayan wato tahiyya ta karshe. Amma tahiyya ta farko ba addu'a tare da. Akwai malaman da suka tafi akan cewa ana yin wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan tahiyya ta farko. Amma fa duk inda aka ce salati, salatin annabi ne, ba salatul fati bane. Don akwai wani da yayi tambaya cewa wai wani ne yana limanci amma kullun sai ya sa salatul fati a cikin sallah. Wannan mutum ba shi da sallah. Domin salatul fati ba salatin annabi bane. Ko salatin annabi ma ba ko ina zaka sa shi ba, sai a inda aka ce ka sa. Ko kuwa yanzu misali karatun Fatiha a ina muke yi? A tsaye muke yi. In ka zo wajen tahiyya ka karanta Fatiha, sallah ba ta yi ba. In ka tsaya karatun Fatiha sai ka karanta tahiyya madadin Fatiha, sallah ba ta yi ba. In ka yi sajada ka karanta sura, sallah ba ta yi ba. Da kace walad dalina kace subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sai kai ruku ba ta yi ba. Alhali kuma gashi nan kaya ne a cikin sallah, amma sai ka aje ta a inda annabi bai je a aje ba. Annabi ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu huwa rad, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Balle al-fatihin da kirkiran ta aka yi, hadauta aka yi, dudduba ta wuce shekara 250 ba an ta kai. Annabi ya bada nan shekara 1440. Aka zo an kalle kayan masa karere da aba wai da basu dace ba, a ce musulmi ne ma zai furta wannan. Saboda haka mutane su koyi in an ce salatin annabi, to salati ibrahimiyya ake ne, da sauran sigogin salatai da suka tabbata. To anan mallam rahimahullah a cikin abin da yace ba za a yi ba, yace wa ta'awuz wal basmala fil fariida. Ko ba za a karanta a'udhu billahi ba, ba za a karanta bismillahi ba a ina? Fil fariida a sallah farilla. To wannan ma dai maganar akwai rauni, akwai abin dubawa. Saboda hadisai sun tabbata, kamar yadda ya zo a hadisai daban-daban wanda malaman hadisi sun inganta shi, manzo sallallahu alaihi wasallam yana isti'aza yayin da ya yi kabbara a sallah. Yana karanta a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi bismillahir rahmanir rahim. Sannan ya karanta Fatiha. Ka duba littafin sifatus salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, na'al allama Muhammad bin Nasir al-Din al-Albani rahmatullahi alaihi. Ya kawo wannan bayani cikakke, kamar yadda ya kawo hadisai masu ingancin nuna wannan a cikin littafinsa al-irwa, wato irwaul dalil. Saboda haka za a karanta isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Basmala kuma ya nuna hadisin ummul mu'minin Ummu Salama radiyallahu anha, ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kabbara yayi addu'a sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim. Sai dai wannan ana karanta su a asirce ne, ba wai ba a karanta su kwata-kwata bane, ba kuma bayyana su ake yi ba. Kamar da hadisin Anas ya nuna, yace yayi sallah bayan manzo sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar da Uthman, ba wanda yake bude sallarsa da bismillahir rahmanir rahim, ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim. To da suka ce ba sa bayyana, wasu malaman suka dauka ba a karantawa ne. Shi yasa yanzu mazhabar maliki yanzu muke karanta cewa ba a karanta a'udhu billahi da bismillah a farilla, amma zaka yi su a nafila. To kuma cewa ba zaka yi kaza a farilla ba, ba zaka yi kaza a nafila ba, wannan ba za a iyakantar ba sai da harshen shari'a. In sallah ce, sallah ce, duk abin da ake a farilla ana yin ta a nafila. Yanzu zaka ga wasu mutane idan suna sallah, in farilla ce zaka ga suna nutsuwa, amma in nafila ce an in karanta Fatiha ba a mata sura, in nafila ce in an yi ruku ba a warwarewa, in nafila ce a ce ma babu tahiyya, duk wannan yana faruwa musamman a sallar tarawihi da ake yi na asham, sai ga mutane suna wasa da sallah. To sallah sallah ce, nafila ma da farilla duk sallah ce, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma sallu kama ra'aytumuni usalli, ku salla kamar yadda kuka gani ina salla. To annabi ko bai taba nuna bambanci ga nafila ba, sai dai akwai wuraren da idan a farilla ne kaza a nafila kaza, wanda mun karanta ba su da yawa. Kamar misali a nafila in kai raka'a biyu zaka yi ta iyaka yi sallama, ko da kai raka'a biyu sai ka manta ka tashi zuwa raka'a uku, baka tuna ba sai da kaje kai ruku'u ka warware kaga ka kulla raka'a ta uku kenan. Anan in ka tuna me zaka yi, to kar ka koma ka zauna, ka kara ya zama raka'a hudu, sai kai sajada qabla salam, sai zama kamar an raba kenan raka'a biyu raka'a biyu, ka samu raka'a hudu. Amma an sallar farilla ce fa, kana sallar asubahi raka'a ta biyu, ka dauka ɗaya ne sai ka tsaya ta uku, kana cikin karatu kai rukuku ka warware kaga cewa ah raka'a nan fa ta uku ce, ya zaka yi, komawa zaka yi ka zauna, sai kai ba da salam. Kaga bambancin sunna da farilla, da dai sauran misalai wanda ba su da yawa. Wannan kenan addu'a da ake yi na wato basmala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko kuma a'udhu billahi samiyil alim, kamar yadda muka karanta da bismillah. To ba a faɗin su a bayyane, ba a karanta su bane. Na'am. Ina muke. Mal rahimahullah yace wasujudu 'ala al-bisati, hakan nan ba a son yin sajada akan bisat, shimfiɗa. Al-bisat shine shimfiɗa. Wal manajil da kuma mindilai, manajil jam'i na mindil, mindili kuma mun sani mindil kamar hankici, kamar dan abin da mutum zai sa a kan shi. Wa ala tarafil kummi, haka nan ba a son mutum yin sajada a hannun riga, kana da babban riga haka in ka zo sajada sai ka shimfiɗa ka aje goshinka akai don kar ƙasa ya taɓa fuskarka. Wannan duka ba a son sajada, ba wai anan bakaruhi, ba wai in kai ka rage ladar sallaka bane, da baka yi ba yafi. Mun karanta a halari ko wasujudu 'ala al-ardi afdalu, sajada a ƙasa shi yafi lada. Amma ba haka ba, duk wani abu shimfiɗa mai tsarki ne, kai sallah akai sallaka ta yi. Wa ala tarfil qum, wannan duka ba a son mutum ya yi su a cikin sallah. Na'am. Wal iltifatu li ghairi daruratin, hakan nan iltifat waiga, mutum ya waiga ya juya ya kalli dama ko ya kalli hagu a cikin sallah, ba a so in ba don larura ba. Larura ita ce wurin kamar akwai duhu, wani abu ya wuce, kana tsoron kar wani abu ya cutar da kai, ko kana sallah kaga wani abu kamar kunama, kaga sai ka waiga ka gani shi din ne ko ba shi bane, in shi din ne ina yayi, wannan babu komai, saboda akwai abu ne mai cutarwa. Al-iltifat kuma iltifat da ba ta bata sallah ba shine kana kallon al-qibla gabas a fuskar ka, ka waiga haka dama kadan ko hagu kadan ko ƙasa da inda kake kallo kadan, wannan shine iltifat da bai bata sallah. Amma idan mutum ya waiga ya istidbarin al-qibla, yayi wa al-qibla baya, to wannan sallah ta baci. Shine malai ke cewa wal iltifat li ghairi darura, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akan wannan. Wani ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salah, sai ya ce huwa ihtilasun yahtalisu shaytanu min salati al-abd, wannan ihtilas ne, ihtilas shine sane, ka san sane, baka san sane ba, so ne ma kana tafiya zai dan tsara ya zare maka abu ba aljihu, to wannan shaytan ne yake dan tsare maka ladanka a cikin sallah. Wannan shine ihtilas ya talisu shaytan min salati al-abd, wani Allah ya jarrabe shi da wannan, Allahu musta'an. In ya tsaya sai ka ga wut ya kalle nan wut nan, wanda in a wajen sallah ne ba zai yi ba. Shi yasa muke cewa a daina shigowa masallaci da riguna masu hotuna ko masu rubutu, ko kada a yi sallah a wurin da akwai hotuna, musamman masallatayya, ko irin rubutun nan haka din ba a so a yi ba, don shaytan zai dinga fusgar da hankalin mutane zuwa ga wannan abin, ka kalli nan ka kalli can ka karanta wannan rubutun. Saboda haka wanda zai yi irin waɗannan abubuwan yana da kamasho na ragewa mutane ladan sallah. والالتفات لغير نعم ضروره ba tare da larura ba amma idan akwai larura akwai bukata to ya halatta kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jinkirin sallah yayi jinkirin zuwa sallah ya je zai yi sulhu bai zo da wuri ba lokacin sallah yayi an jira shiru bilal ya zai ga abubakar cewa ya abubakar ga manzon Allah bai zo ba ko za ka yi mana sallah abubakar ya ce in ka bani izini zan yi ya ce to tashi mu yi sallah an tashi ana sallah sai ga annabi ya zo mutane suka bude sahu abubakar annabi ya shiga ya tsaya bayan abubakar sai mutane suka dinga tafi suna buga hannayensu abubakar da yayi yawa sai me sai ya waiga yana waigawa sai ya hangi manzo sallallahu alaihi wasallam kaga mutumin da yake bayan ka anan kana kallon haka zaka gane ha zaka gane shi da ya gane annabi ne sai zai ja baya annabi ya ce masa yayi sallah tare da haka ya ja baya sai annabi ya wuce gaba haka yayi sallah kaga wannan iltifat ne saboda bukata in akwai bukata zaka waiga kamar kana limanci ka zauna aka ce subhanallah ka tashi aka ce subhanallah to ina za ka yi ka san wasu suna wani shine yayi rafkanuwan sai ya dora wa imam aikin imam daidai ne a sallar shi tunaninsa ya dauka cewa sallar ta cika alhali sallar ba ta cika ba idan imam ya miƙe sai ya ce subhanallah kaga shine ya kuskure to imam sai ya koma ya zauna wanda su san sallar ba ta cika ba kuma su ce subhanallah imam zai miƙe ta irin wannan sai na ya hoye ga ya ne ko ya tambaye su ya halatta su yi magana a wannan halin domin a tantance abin da yake faruwa na'am ina muke wa tashbiqul asabi'i wa farqa'atuha wa tashbiqul asabi hakan nan ba a so mutum ya dinga tashbiqul asabi tashbiq shine hada yatsu da yatsu yatsun dama su shiga tsakanin yatsun hagu na hagu su shiga tsakanin yatsun dama mutum ya hada su haka wannan shine at-tashbiq wa shabbaka baina asabi'ihi wannan shine tashbiq ne farqa'atuha farqa'a kuma karyawa ko me ake cewa ha wannan shine farqa'a din mutum yana sallah ya dinga danne ko in ka isa kai a hannu guda da yatsa guda bai wace ko in ka yi daya zai mana wa ko goma zan yi gashi ba ka ji to ba a so mutum yana sallah yana wannan hankalinka ya koma cikin sallah ina muke wal abath bi khatamihi aw bi lihiyatihi hakan nan kuma wasa da gemun sa da zobin sa ko gemun sa abath bi khatamihi ko mutum yana da zobe a hannu yana cikin sallah sai ya kama zobe yana jujjuyawa ko ya cire yana sawa ba a son yin haka ko kuma au bilihiyati ko kuma da gemunsa wani yana sallah sai kaga yana gyara gemu ko wanda yake da gashin baki kuma zai kama yana murdawa wani din zai gafala ne yana cikin sallah wani kuma ya san yana sallan amma sai ya dauka ba komai bane a dukkan halaye ba a bukata akwai wani wanda na taba masa magana sai da na yi mar magana ya ce wallahi shi bai san ma yana yi ba in ya yi kabbara in ya dora hannunsa na dama a hagu ana cikin sallah sai ya kawo yana haka manyan yatsun nan guda biyu yana haka da su to na lura ba su ɗaya ba su biyu ba da na yi mar magana ya ce wallahi shi bai san ma yana yi ba bai san yana yi ba wani lokacin haka wasa da gemun ma kana yi baka san ba kana yi ba ko kana tsaloron tilawan imam ko kuma kai ne kana karatun sai kaga kana wani abu wanda baka san ka haishi ba, to amma an ka sani kada ka yi shi. Wato wani mutum ya yi tambaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da yake shafan kasa a cikin sallah. Annabi ya ce to idan har zai yi kar ya wuce daya, ka share kasa don ka yi sajada, in za ka yi kar ya wuce daya. In yayyawa zai zama wani aiki ne na wajen sallah wanda ba a cika so ba. Ina muke wa tagmidu ainihi ko wa tagmidu basarihi, hakan nan rinza idanuwansa, rufe idanuwa. Mutum yana karatun sai ya rufe idonsa, ko yana sauraron karatun imam a sallah ya rufe idonsa. Sai dai in kawo bacci ne yake so ya ɗauke ka, ka rufe sai ka buɗe. Amma ka ce tunda ina sallah bari in nuna alama na tsoron Allah, ko bari tunda ina jin aya ka rufe idonka kana sallah, ba a so. Ka buɗe idonka ka kalli wurin sajada, ita ce sunna. Na'am. Kuma malamai suka ce yin haka din yayi kamar aikin Yahudawa. Yahudawa suna ibada, suna rufe ido, suna kai kawunsu din nan. Ba a so mutum ya rufe idonsa, sannan kuma wa raf'ihi ila sama'i, ba a so mutum ya daga idonsa zuwa sama. Ka kalli wurin sajadanka ko ka kalli imaminka. Saboda hadisin da ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana cewa la yantahiyanna aqwamun, lalle wasu mutane su hanu an rafi absarihim ila samaa, gabar daga idanuwansu zuwa sama, au ko kuma dai la tukhtafanna absaruhum, ko a cafke idanuwansu, a ɗauke musu idan. Kaga akwai tsoratarwa kada mutum ya daga ido yana kallon sama ko wutan lantarki ko wani menene, a'a kalli ƙasa, ƙasan ma wurin sajada shine abin da ake so. Sannan wa dhammil qadamaini, ko hakan nan ba a so mutum ya hada kafafuwa, dhammul qadamaini, yayin da kana tsaye a sallah kafafuwan ka biyu su hadu, wannan na goge wannan, ka hada su ka tsaya kif haka, ba a son haka. Kar mutum ya hada su. Sunna ita ce mutum ya bude kafafuwansa budewa madaidaici, ba budewa ta yadda za ka tare mutane ba, domin hada kafafuwan nan a cikin sajada ne kadai ake yi. In ka aje goshinka a kasa, to kafafuwanka ana so su hadu, saboda hadisin Aisha radiyallahu anha da take cewa ta lalami manzo sallallahu alaihi wasallam da daddare, bata gan shi ba, babu wuta a gidan, da ta sa hannu kawai sai gashi nan hannunta ya zo kan dunduniyar manzo sallallahu alaihi wasallam, ya yi sajada ga sunan ya hada su. A wannan aka gani cewa lalle ana hadawa ne a cikin sajada, amma halin tsayuwa to mutum ya buda su budewa madaidaici. Malam rahimahullah ya ce wa wad'ul yadi 'ala al-hasira, da kuma daura hannu 'ala al-khasira, akan kwankwaso. Kana cikin sallah ka sa hannunka a nan kwankwasonka ka rike haka, ha, wannan ba a yi a cikin sallah, domin bai yi kama da nan aikin mai sallah ba. Ko naha an yusalli ar-rajul mukhtasira, ikhtisar kenan, annabi ya hana da wannan. Wa tahdithu an-nafs bi umuri ad-dunya, ba a so mutum ya dinga hira na abin duniya. Kai kabbara kana sallah, zuciyarka tana yawo, na'am, tana hira da abu na duniya. Tahdithu an-nafs bi umuri ad-dunya, sai dai umuri al-akhirah. ko ana cikin sallan ka saurari tilawan imam in kana fahimtar abin da yake fada ko ma baka fahimta ka dinga tunawa cewa wannan sallah fa da shi za a yi maka sagayya ita ce farko abin da za a yi maka hisabi akai ita ce abokiyar hiranka a cikin kabarinka na'am irin wa'annan abubuwa ka dinga tunawa da su a cikin sallah bi umuril akhira amma lamarin duniya ba a so وحمل شيء بكم من او فم من وحمل شيء da kuma daukan wani abu bikum min da kum min riga za hannun riga au fam min ko a cikin sallah abin da bakin sa yayin da mutum zai yi sallah yayi sallah a hakan sa kar kana sallah ka sa abu mai nauyi a aljihunka ko ka rate wani wata jaka kana ruku'u yana gangarowa yana lilo ka tare ka da kama ka mike ka sake dagawa ka aje kaga hankalinka zai rabu to ba a san irin wannan abu da za su shagaltar da mutum sannan kuma awfa min ko kuma a cikin baki kar mutum yana shan minti lokacin sallah yayi sai ya tura mintin gefe ko yana cin goro yanzu ya kurkura bakinsa ya yi sallah ba zai samu goro mai daɗi irin wannan ba sai ya tura ya aje a gefe yana sallah ba a son haka ko ma menene ba a son mutum ya dauki abu a cikin bakinsa yana sallah wassalatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi ko hakan nan kuma ba a son mutum yayi sallah a hanya ta yadda zai yi wani ya wuce ta gabansa wassalatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi idan za ka yi sallah a fili ko kai sallah idan sallah hadukum bal yusalli ila sutra wal yadu minha haka annabi yace idan ɗayan ku zai yi sallah ga sutra kuma ya kusanci wannan sutra zaka kafa wani abu wanda ba zai fadi da kansa ba don me don mai wucewa ya ga cewa kana sallah kar ya shiga tsakaninka da wannan sutra a wani hadisi yake cewa idan mutum ya sa sutra yana sallah fa arada ahadukum an yajtaza baina yadayhi bal yadfa'a idan wani ya zo yana so ya shiga tsakaninka da wannan sutran ka ture shi kar ya wuce idan ya kifa ka yaƙe shi domin shi shedan ne kar ka ba shi dama ya wuce kenan dole ne mai sallah ya sa sutura idan baka saba wani ya wuce kana da laifi hakan nan malam rahimahullahu ya ce bayan ba a so wannan wa qatlul barghuthi ko da kashe kwarkwata wal qamla da kuma kashe barghuth kudin cizo wal barghuth al barghuth kudin cizo mun san kudin cizo ba ku sani ba ha kai ka sani gashi nan da yawa yara ba su sani ba saboda an kashe su an ci gaba an yi tsafta sun zama babu su da yawa barguz wato kudin cizo wani kwaro ne kamar dawa ja bayan sa an ka gani kamar na kenkeso ne amma rawun ne kamar dawa yana tsakanin akatiba lungu yake kuma yana da cizo kamar sauro in ya cije ka kuma in har kayi motsi ka tashi to da wuya ka gani shi yana cizon ka zai boya shine barguz a da kam ana yawo da su a riguna ma mu zo muka zo muka gansu a jikin katibu irin katiba na daɗin nan na ciyawa ba na ciyawan ba ma na audugan nan ton ne da wuce to shi wurin da ake sa fatan nan ka san in an huda ba ana sa fata ba a ɗaure don kar abin nan zaren ya wuce to irin lungu-lungun nan yake shiga mugu ne yana da cizo mai zafi musamman fararen mutane ya fi ji musu ciwo to shi ma ba a son mutum ya kashe a cikin sallah wal qamla da kuma kwarkwata ma wasu ba su sani ba shi ba akwai to mutum ya tashi baban shi Allah ya hore masa kullum yana wanka sau biyu kana da riguna a gida biyar shida kana canzawa yau an wanke an goge to ina kwarkwata zai zauna amma ana magana waɗanda sai a sati ne za su yi wanki sau ɗaya, a sati za a yi wanki sau ɗaya, sannan in kwarkwatan ya yi yawa saboda suna bin layin ɗinki ba, wasu sai kaga sun cire riguna da wandunan baibai an je an shanya a rana saboda su ji zafin rana su fita rana ya kashe su. Ta wannan yanzu duka alhamdulillah Allah ya kawo wato sauƙin su an ci gaba. To kashe su bil masjid a cikin masallaci ba a so, domin masallaci wuri ne mai tsafta, ana so a tsaftata shi, amma sai kaga wasu suna kashe sauro a cikin bangon masallaci. Akwai wani ma wanda kwarkwatan yake kashewa, yana da kwarkwata a jikinsa, in ya jiya sun taba shi zai lalama ya lalama, in ya kama sai ya manne a jikin bangon, duk za ka ga jini a inda yake zama. Wannan ba daidai ba ne, to ba a so mutum ya kashe su, na'am, a masallaci, saboda masallaci wuri ne da ake bukatan tsaftacewa. Hakan nan ba a so mutum ya kaki ya tofar a masallaci, ya kaki ya tofa a jikin bango ko ya face majina a jikin bango a cikin masallaci, ana gani bai dacewa. Yadda ba ka so ka yi da bangon gidanka da kaminta, to masallacin Allah ma kar ka wulakanta shi. Mun zo babi? قال رحمه الله يجي باب مبتلات الصلاة فصل في مبتلات الصلاة وانا فصليني كما ديك منا بيان ابا بيد سكي بات صلاة. نعم كيرا صلاة اكو ابن ديك بات اتا وانا بات دين ابا بيني ودا اكو كو هدو كو دي متين يي كاري اتكين صلاة دا غنغن كو يي رجي دا غنغن. نعم وانا دسنا بات صلاة ƙari da gangan ko rage da gangan suna ɓata sallah. Hakan nan karyewan alwala, duk abin da zai ɓata alwala ya ɓata sallah, ba duk abin da ya ɓata sallah bane zai ɓata alwala. Zai yi mutum sallarsa ta ɓaci amma alwalarsa tana, an ba zai yi a ce alwalarsa ta warware amma sallarsa tana nan, ba zai yi ba, ba za a ce ya mutu kuma yana da rai ba. An rahimahullahu ya ce, tabtulu salatu bi tarki shartin min shara'itiha ma'al qudrati alayhi. Tabtulu salat, sallah za ta ɓaci, bi tarki shartin, wadda barin wani shara'i guda, min shara'itiha daga sharuɗɗan sallah ɗin. To in shara'i ne, ma'al qudrati alayhi, tare da iyawa, tare da iyayensa. Mutum ya yi alwala shara'i ne, ko tsarki sharaɗi ne, fuskantar alƙibla sharaɗi ne, mutum ya rufe al'aurarsa sharaɗi ne, ko duk sharuɗa sharuɗa sharuɗa. To amma wannan sharuɗan idan rashin iyawa ya zofa, ba za a kama mutum da shi ba. Mutumin da yana baya riƙe fitsari, yana yoyon fitsari, yaushe zai tsarki har sai ya yi abin nan kafin ya yi sallah? Ba zai yi ba. Mutumin da ba shi da lafiya ba zai iya tashi ba, ya zai iya fuskanci alƙibla? Ba zai yi ba, da makamantansu. Wannan shi ne bitarki shartin min shara'itiha ma'al qudra, kamar karatun fatiha, kamar bayyanawa, kamar duk wani abu wanda ana abin nan gabaci a sallah, idan mutum ya bari da gangan sallah ta baci. Wa bitarki takbirati ihrami aw niyyati aw ghayrihima min arkaniha. Hakan nan bi tarki takbiratul ihrami, wajen barin kabbarar harama. Mutum ya zo sallah kawai bai, ana ruku'i kawai sai zo ya shimfi ya yi Allahu akbar ya shiga, ba tare da ya kabbarar harama ta farko ba, ba shi da sallah. Awin niyya ko kuma niyya, kawai ya ga ana sallah ya ce kai bari ni ma in je in bi su, ba tare da shi ya yi niyyar cewa ga irin sallar da zai yi ba. Da kuma wa ghairihima aw ghairihima, ko kuma wasu wannan daga cikin rukunnan sallah, mutum ya bar ruku'i ko warwarewa ko yin sallama daga sallah da makamantansu. Wa bil fi'li al kathiri min jinsi salati, ko nayi tsallake ne. Wa bil kalami li ghairi islahiha, ko wa tarki sunnatin wahidatin amdan ala ahadil qawlaini, haka ne, da kuma barin sunna guda daya da gangan akan ɗaya daga cikin maganganun malamai guda biyu. Malamai sun yi magana biyu, idan mutum ya bar sunna ba farilla ba, da gangan sallarsa ta baci. Me yasa sallah ta baci? Suka ce ayri anna min ihanati sunna, ya tozarta sunnan ne, tozarta sunna kuma kamar tozarta farilla ne. Ai annabi bai ya magana sai an yi masa wahayi ko? Kuma yanci ku anil hawa in huwa illa wahyu hato, in mutum ya tozarta sunna kamar ya tozarta farilla ne. Wasu kuma suka ce a'a, sallarsa dai ba za ta baci ba, amma dai ya yi istighfari game da abin nan da ya yi. Wa bil kalami li ghairi islahiha, hakan nan yin magana ba don gyaran sallah ba. Azu mun yi magana cewa imam idan ya rikice zai iya wai gawa ya yi tambaya ko? To amma idan ba don wannan bukata ba, ko wata bukata mai kama da haka, in ba haka ba sallah za ta baci. Kamar hadisin Zaid bin Arqam da yake cewa kunna natakallamu fi salati yukallimu rajulu minna sahiba, da muna magana a cikin sallah, mutum yana magana da abokinsa, wahuwa ila janbihi, abokin yana gefensa, dama ko hagu yana cikin sallah, zai ce to da Allah in mun yi sallah da Allah ka raka ni wuri kaza, suna bin imam fa, zai ce to shikenan mun yi sallah mu tafi, a ni ina da wurin da zan tafi a dare wani lokacin, duk suna sallah suna magana har yaushe, hatta nazalat qawluhu ta'ala wa qumu lillahi qanitin, da wannan ayar da ta sauka sai ce fa umirna bis-sukuti wa nuhina 'anil kalam, sai aka umarce mu da mu yi shiru nan gaba kada mu yi magana a cikin sallah. Shine hadisi Muawiya ibn Hakam As-Sulami radiyallahu an, wanda ana cikin sallah ya wani yayi atishawa, da mutum yayi atishawa yayi hamdala, sai Muawiya yace da shi yarhamukallah, sai aka dinga nuna masa ana kallon shi ya zai magana, sai ya ce wa saqala ummi ya malakum tanzuruna ilai, ya kai tun ya mata me yasa kuke kallo, sai aka ce masa, aka yi masa fada ya shi, sai da aka idar da sallah sai sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, sai ya ce wallahi ma ra'aytu mu'alliman afdala min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ban ga malamin da yafi ya kai manzon Allah koyarwa ba, wallahi bai zage ni ba, bai min tsawa ba, kawai abin da ya ce min inna hadhihi as-sala la yaslu fiha min kalamin nas, wannan sallah ba ta kenganta a shigar da maganganun mutane, ita sallah ce da karatun Qur'ani da kamba, to kaga kenan ba a magana a cikin sallah. Amma in ya zama dole wani yaro zai je ya taba wuta, zai fada wani wuri, wani makaho zai ji ciwo, anan za ka yi kaimar magana ka ce akwai rami ko karka tsaya, karka tafi, a ka tsaya ko a ɗauki yaro ko kaga gobara wuta ya tashi, Allah ya kiyaye. Mal rahimahullahu ya ce wa bil fi'lil kathiri min jinsi min ghairi jinsi salati, sannan aiki da yawa wanda baya daga cikin sashin sallah shi ma sallah tana baci, kamar tafiya mai yawa, mutumin da yana sallah a beren nan can ta waje da ya ga ana sallah a tsallaken nan waje sai ya shigo yana ya tafi kudu, kaga takun yayi yawa ba a bukata, to wannan din a cikin sallah yana da alaka da sallah, amma duk da haka shi ma kare yawa. To amma wanda baya cikin sallah kamar sosa jiki, in mutum yana jin kaikayi zaka dan sosa kadan ko? To amma kana sallah kana so wannan nan can anjima nan can ya cire hula can, subhanallah, wasu kamar shedan ne yake sukan su da allura idan suka yi kabbara, wani in a wajen sallah ne zaka ji shi tsin, amma cikin sallah ba magana, wani a wajen sallah zaka ji shi ba zaka taba jin sa yana tari ba, amma cikin sallah ba tari atishawa tari face majina, ko ya zo maka takaita mana balle bai zo ba kada kwakulo shi, wani kuma sai ya yi sallah ya shiga sallah zai lissafin alkudinsa aljihu ya kama idan nan sai sa hannu yana kirga in Allah ya sa lissafin sanin ya zo daidai to sallah ta gobuta amma idan bai zo daidai ba sai kaga ya rikice to ina ya bari zai fara neman kudin ina ya ragu ba a son haka na'am amma aiki in ba yawa ko ba jinsin sallah ba ta bace ba kamar daukan yaro kana sallah yaro karami ya zo ya kama ka kana tsaye kana karatu sai ka daga shi ka rike shi in ka zo ruku'i sai ka aje shi ka yi ruku'i ka warware ka yi sajada in ka zo tashi kuma ka dauke shi ka miƙe na'am in zai zauna haka ya yi sosai ma ya fi sauki wannan kuma dalilin shi ne hadithin wa Umama ƴar Zainab jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta zo annabi sai ya dauke ta in yana tsaye zai daga ta in ya zo sajada zai aje ta kaga bayyana daga cikin jinsin sallah amma sai a tashi ne kawai za a dauka sai a sajada ne kawai za a aje amma yaro don ka dauke shi kana cikin sallah sai ka je daki ka dauko masa riga ka canza masa ko ka duba wandonsa akwai fitsari sai ka ɗebi ruwa ka sa masa ka cire wandon ka yar sannan ka daga shi kaga ayyuka za su yi yawa wala takal mashi al kathir bi khilaf al qalil jiddan da tafiya mai yawa ba wanda mace karanci sosai din ba in tafiya kaɗan ne ba komai misali kana sallah aka ɗauke wuta akwai fitila a gabanka ka yi taku ɗaya biyu ka kunna ba komai kana sallah ba wuta aka kawo wuta fanka na gudu ba ka son iskan ka ɗan matsa ka kashe ko aka fara iska ka tura ƙofa ka rufe ko ka kulle ƙofa iyalinka suka zo ko wani ya zo yana so ya shiga sai ka leƙa ka buɗe masa wannan duk ba ayyuka ne masu yawa qalilin jiddan dan tafiya kaɗan ba komai kalmashi li sitratin aw furjatin aw na'am ko kamar tafiya li sitratin saboda sitra aw furja ko kuma wata kafa wato ka kabbara ka fara sallah ba sitra ko kuma kana bi imam aka sallame sai sauran suka tashi suka tafi gaban ka ba sitra amma akwai sitra a gefe sai ka matsa zuwa wurin da akwai sitra din ko kuma akwai furja wata kafa a cikin sahu ga wurin da zaka iya shiga ya dauke ka kai kuma kana sahu zabaya sai ka taka ka shiga in kana sahu ta uku sai ga sahu ta daya akwai wuri amma sahu ta biyu ba wuri kana iya kai ka dan nuna kana so ka shige a buda maka sahu ta biyu ka wuce ta uku ko kuma shi na ta biyun ya zo ta uku ɗayan kai kuma ka gangara zuwa sahu na biyun duk wannan abubuwa ne wanda ba su bata sallah ba kuma suna daga cikin gyaran sallah na'am wal ghamzati da zungura ka zunguri wani haka a cikin sallah ba a so wa haqqil jasadi sosa jiki da zuwa mun yi magana ba sosa jiki ba a so amma idan mutum ya yi dan kaɗan ba komai na'am ko kuma kuna sallah wani da aka zauna tahiya sai ya fara gingidi kana iya zungurarsa kada ya yi bacci da dai makamantansu na'am wannan duka ba su bata sallah ba malam yace wal aklu wash shurbu mubtilun mutlaqan da ci da sha masu bata sallah ne yanke nan ta mutlaqan sakakken magana ba kaidi idan mutum yana sallah ya ci abinci mutlaq ba za a ci abinci ai kadan ya ci loma bai wuce biyu ba a ko loma 50 ne ko loma 1 ne in dai cin abinci ne cin abinci shi ne yake cewa mutlaqan din amma wancan ayyuka yace kadan ba komai ko to amma cin abinci ko sha mutlakan na bata sallah. Wa bi ziyadati fi'lin min jinsi salati amdan, na'am, aw jahlan mutlaqa, hakan nan kari a cikin sallah, wannan sal abinda aka kara din wato jinsin sallan ne, na'am, amdan da gangan ne, aw jahlan ko da jahilci ne mutlaqan, wato da gangan ya kara raka'a guda suka zama biyar, sal akwai sallah babu azhar raka'a hudu ne, shi jahili ne bai san cewa raka'a hudu ne ba, yayi raka'a biyar sallah ta yi bata yi ba, wannan shine jahilan nan, ba mantuwa ba, amma mai mantuwa ne ai zai sajjada ko. Wa sahwun in kathura, haka mantuwa tana bata sallah idan ta yi yawa, wa sahwun in kathura, misali sallar azhar raka'a nawa ne, hudu, sai kai mantuwa ka kara raka'a hudu suka zama takwas, kai anya ka san magana sallan kuwa shine yake cewa wa sahwun in kathura, ya kathura din zai kin za mu gane, wa huwa shine yawan wato abinda zaka kara raka'atani fi subhi, mutum ya manta ya kara raka'a biyu a sallar asbahi sun zama nawa, hudu, sallah ta baci. Wa arba'u raka'atin fi dhuhri, da kara raka'a hudu a sallar azhar, wal asri da al'asr, wal isha'i da sallar isha, na wannan duk suna bata sallah, na da saura ko barahimahullah ya ce wa man salla salatan tammatan, ko idan mutum yayi sallah kuma sallah cikakkiya, al'ata ala nizamiha, ya zo a kan tsarinta, ma'ana ya zo da sallar a yadda take, kabbara, karatu, ruku'i, warwarewa, sajada, tahiyya, duk yayi ta daidai, ata ala nizamiha, amma shi ba, wa huwa la ya'rifu al-fardha min as-sunnati, amma bai san mecece farilla ba, mecece sunna ba, shi dai yayi ya ga ana yi, shi ya kwaikwaya, amma bai san me farilla ba, bai san me sunna ba, wala sunnatan min almustahabbi, bai san mecece sunna ba daga mustahabbi, faqila, wasu malaman suka ce inna salatahu batila, sallah sabatacciya ce, shine menene wannan sallah, menene ala bin nizami hadin, sai aka tambaye shi me wannan, sai ya ce la adri ana af'alu kama ra'aytun nasa ya fa'alu, ni ina yi ne kamar yadda naga mutane suna sallah, to sallarsa ta baci. Wannan magana ɗaya kenan mai rauni. Wa sahihu, magana mafi inganci kam, annaha sahiha, sallarsa tana da kyawu, amma yaushe ga sharadin, in akhadha wasfaha an alimi, in ya karbi siffar sallar a wajen malami, bai saba iya bambantawa, amma malami ce to in kai alwala ka zo, in ka tsaya kai Allahu akbar, in kai kabbara sai kai karatun Fatiha, in kai ka daura sura, in kai ruku' ga yadda ake yi, zaka rore gashi, zaka je sajada gashi, zaka yi wannan, zaka yi wannan, kaga akhadha wasfaha an alimi, yanzu ya karba ne daga bakin malami, a wannan halin idan yayi sallah to sallarsa ta yi, koda idan aka tambaye shi wanne ne farilla wanne ne sunna ba zai gane ba har lokacin da zai samu daman wato yayi karatu. Kalas, alhamdulillah, Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu. Zai iya yiwuwa idan a istikhlaf al-imam kenan ba, canza limami, limami shine ratibi a masallaci yana sallah, sai imam bai zo ba, wani ya wuce, da imam din ya zo shi wancan din ya yi ribas, wancan ya shiga, in an yi haka sallah ta yi. Kamar misali mun zo mu goma sallah ga imam, muna bin shi sallah, na'am, to amma sai wasu mutane biyar suka zo suka yi kabbara, ashe ba su samu ba sai raka'a ɗaya, ko ba su samu ba sai tahiya a dukan halaye an sun tashi kowa ai zai ci gaba da sallar su shi kadai kuma suna da daman wani ya wuce musu su tura shi su bi shi wannan ma zai Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran mu dan uwan mu da ya shiga hatsari Malam Ahmad Suleiman mai jan bakin nan muyi mu taya shi addu'a Allah ya bayyana da shi Allah ya dawo da shi cikin iyalansa lafiya walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah